Før de begynner å lytte til neste radioprogram, vil vi gjerne gjøre dem oppmerksom på følgende sikkerhetsprosedyre. Lokaliser først radioapparatet og sjekk at det står på. Rett opp ryggen og slå i bordet foran dem. Legg merke til nødutgangene, altså vinduer og dører, og hvor i rommet disse befinner seg. Bor de over sjette etasje, anbefales bruk av dør ved eventuell evakuering. I aller verste fall, slå av radioapparatet. Hvis programmet ikke virker, sørg for at en luke over hodet deres åpner seg og en maske faller ned. Kontroller at den har bart og briller og plasser den over munn og nese. Pust normalt, og husk, bare en maske til hver. Før programmet begynner, bør de også huske å plassere en vest under stolen de sitter i. Dersom de ikke har vest, kan skjorte eller jakke benyttes i stedet. Under programmet kan de gjerne servere et ekkelt lite måltid. Vi gjør oppmerksom på at røyking i gangen og på toalettene kan være helsefarlig og føre til alvorlige hjerte- og lungesykdommer. Husk til slutt setebeltene. Vi håper alle er spent så lenge vi på luften. Lystad og Bjørn Show. Showet som ikke har råd til å ha med Per Aabel, Wenche Foss, Liv Ullmann, Arve Tellefsen, Henke Kolstad og Wenche Myhre.